Niech będzie podpalony opad szczęki zaprasza na Top 9 2020. Zestawienie otwiera zespół Sex Swing, to już są Brytyjczycy. Nagrali w tym roku znakomitą płytę Type 2 i z tej oto płyty zagrałem utwory Garden of Eden łączony z 2000 AD. Na początku roku 2020 zostało wydane nowe Wire o tytule Mind Hive i z tej płyty zagram utwór Unrepentant. To były ostatki muzyki przed całym koronagównem. Thank you. Bardzo mnie cieszy, że Wire dalej są w formie i nagrywają fajne, niewymuszone płyty. Kolejną ciekawą płytą wydaną w roku 2020 jest płyta łącząca w sobie elementy crowd rocka i jazzu, płyta zespołu Horse Lords, która nosi tytuł The Common Task. Z tej płyty wybrałem dla Państwa utwór Against Gravity. Tak zagrali dla państwa Horse Lords. W roku 2020 też dużą frajdę dostarczyli mi goście z Algiers. Algiers to takie optymalne połączenie białej i czarnej muzyki, więc teraz posłuchamy wspólnie utworu There Is No Will, tytułowego utworu z płyty, którą wydali w tym roku. To byli oczywiście Algiers. Kolejną znakomitą płytę wydał duet z hrabstwa Leicester. Duet nosi nazwę Young Knives i z płyty Barbarians utwór o tym samym tytule. Are willing to understand. let's go for a hunt. Check for males, five for females, two for the runts. Through the silver bark of the King Billy Pine, a sight unfamiliar. And in one glance, one fleeting glance, he's both seen and invisible. Listen, my arms, I taste my true fragility, and in that 1 second, I know my world has died. And in that 1 second, I know my world has died. Tak grali Young Knives, kolejną płytą, która zostanie ze mną na dłużej z roku 2020, jest płyta Serpent projektu MXLX, pod którym kryje się niejaki Matt Laveridge. Z tej płyty dla Państwa numer You Are Wrong and I Am Proof. Well, Tak grał dla Państwa Matt Lawlicz, znany też jako MXLX. Teraz płyta z szeroko rozumianego nurtu metalowego. Zespół pochodzi z Finlandii, jak pewnie część z Was już się domyśla, jest to Ranzi Pazuzu. W roku 2020 wydali znakomitą płytę Mestarin Kynsi, o ile tak to się czyta, gdyż nie znam fińskiego. Tę płytę zaczyna utwór Ilmesty, z którego za chwilę posłuchamy. Thank you. Tak grało Ramzi Pazuzu. A teraz płyta, która najbardziej mnie zaskoczyła w roku 2020. Jest to działający już 20 lat londyński zespół Hey Colossus. Wydali w tym roku znakomitą płytę Dances Curses. Śmiało mogę zaryzykować stwierdzenie, że to najlepsza płyta od czasu ostatniego Daughters. Panowie miksują różne elementy, które wszyscy gdzieś tam znamy. Robią to w bardzo indywidualistyczny sposób. Z tej płyty zapraszam na długi, około 16-minutowy utwór A Trembling Rose. To było Hey Colossus, a na koniec Einstürzende z płyty, która towarzyszyła nam w pierwsze lockdownowe święta świata, która przypadkiem wtedy została upubliczniona. Płyta nosi tytuł Alles in Allem, a utwór Gilotyna Magritte'a zakończy dzisiejszą audycję. Życzę wszystkiego dobrego w najbliższym roku. Dobrych płyt. I wbrew pozorom bardzo dużo znakomitej muzyki jest nagrywane co roku. Tylko trzeba pozbyć się myślenia zbowitowskiego, że kiedyś to była muzyka. Not yet ready for Magritte's guillotine.